دھوون عطا کیجئے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور امدازِ احمد رضا چاہیے اور امدازِ احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے